favorită la această categorie, trimite mesaj pe WhatsApp la 0728 111 222. 0728 111 222. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața! Cu vremea cum facem astăzi? Vremea se menține instabilă astăzi în Maramureș, Transilvania, Moldova și zonele de deal și de munte, unde vor fi nori, averse chiar torențiale, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. În restul țării, cer variabil și astfel de fenomene vor fi doar pe arii restrânse. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23 și 32 de grade, cer variabil astăzi în capitală și o maximă de 30-31 de grade. Încep știrile Europa FM. Tensiune înainte de ședința de guvern de astăzi de la ora 14 în spațiul public. S-a vehiculat că executivul ar intenționa să adopte în ședința de azi o ordonanță de urgență privind amnistia și grațierea. Informațiile sunt negate de putere. Singur lucru cert este că nu se va da ordonanță de urgență pe amnistie și grațiere. Nu este programată o altă ședință de guvern săptămâna asta, din ceea ce știu. Astfel de lucruri se fac, nu se discută, a spus pe de altă parte consilierul premierului Viorica Dăncilă, Darius Vâlcov, despre amnistia fiscală. Fostul ministru de finanțe susține că măsura este prevăzută în programul de guvernare. Reacții vin și de la opoziție. O ordonanță de urgență privind amnistia și grațierea nu are nicio bază constituțională, atrag atenția liberalii. Somăm membrii guvernului să nu fie slugile lui Dragnea și să nu transpună în realitate visele bolnăvicioase ale lui Dragnea. Și concluzii după întâlnirea istorică dintre Donald Trump și Vladimir Putin, președintele rus califică discuțiile drept reușite și utile, iar Donald Trump spune că a petrecut o zi foarte constructivă. Europa FM este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ascultați știrile Europa FM, știrile care contează. Va da sau nu cabinetul Dăncilă o ordonanță de urgență privind amnistia și grațierea? Este întrebarea la care vom afla un răspuns astăzi la 14, când este programată ședința de guvern. Potrivit publicației online G4 Media, liderul PSD forțează adoptarea unei ordonanțe de urgență pentru amnistie și grațiere. La nivel de declarații publice, Liviu Dragnea neagă existența unui proiect de ordonanță de urgență privind grațierea, care ar urma să fie discutată în ședința de guvern de astăzi. Potrivit unui răspuns transmis Digi24 de către liderul PSD, i-am întrebat pe doamna premier și pe domnul ministru al Justiției dacă există vreo intenție de adoptarea unei ordonanțe de urgență de grațiere pentru ședința de guvern de astăzi. Amândoi au infirmat aceste zvonuri apărute în spațiul public, se arată în mesajul transmis de Liviu Dragnea. Pe de altă parte, consilierul premierului Viorica Dăncilă, Darius Vâlcov, spune aseară la Antena 3, amnistia fiscală este prevăzută în programul de guvernare și include ștergerea datoriilor unor companii. Astea se fac, nu se discută, a continuat Darius Vâlcov. Fost ministru de finanțe, Darius Vâlcov a precizat că statul român se află în situația în care există datorii ale oamenilor de afaceri și ale persoanelor fizice de 89 de miliarde de lei. Nu am discutat cu Liviu Dragnea despre amnistie și grațiere, dar oportunitatea unei astfel de măsuri trebuie analizată, a declarat aseară la postul public de televiziune președintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu. Ieri, după o întâlnire la Parlament cu ministrul Justiției, liderul ALDE a negat în grabă că puterea are în vedere un asemenea demers. Nu v-a spus domnul ministru? Nu v-a spus domnul ministru? Nu. Cred că v-a spus și el că nu. Deputatul ALDE, Varujan Vosganian, purtătorul de cuvânt al formațiunii, spunea și el că pe ordinea de zi a guvernului nu este prevăzută o ordonanță de urgență. Singur lucru cert este că nu se va da ordonanță de urgență pe amnistie și grațiere. Nu este programată o altă ședință de guvern săptămâna asta, din ceea ce știu, iar în singura ședință de guvern programată nu este la rândul ei programată în ordinea de zi ordonanța. Înțeleg că ne puneți la încercare, să știți că în cea mai mare parte a lucrurilor noi gândim la fel. Ministrul Justiției Tudorel Toader a avut ieri o întâlnire și cu premierul Viorica Dăncilă la Palatul Victoria. Discuțiile dintre cei doi au venit într-un moment în care în spațiul public apăruse informația potrivit căruia liderul PSD forțează adoptarea unei ordonanțe de urgență pentru amnistie și grațiere. După întâlnirea cu șeful guvernului, ministrul Justiției a spus că nu ar exista un asemenea plan. Vă reamintesc, ședința guvernului este programată astăzi după amiază la 14. Cu amănunte, Manuela Nicolescu. Ministrul Justiției Tudorel Toader s-a întâlnit ieri cu premierul Viorica Dăncilă. Discuțiile au avut loc în ajunul ședinței de guvern de astăzi și în condițiile în care Liviu Dragnea insistă ca executivul să adopte o ordonanță de urgență privind amnistia și grațierea. Întrebat la ieșirea din Ministerul Justiției dacă această discuție cu Viorica Dăncilă are legătură cu ordonanța de urgență, Tudorel Toader a refuzat să răspundă clar. Veți semna așa ceva? Se impune? Mi-a dat cineva să semnez? De ce mergeți la guvernare? Un ministru, un membru al guvernului merge la guvern. Replica a venit după întâlnire de la ministrul Tudorel Toader. La Ministerul Justiției nu există în dezbatere sau avizare o ordonanță de urgență privind amnistia și grațierea. La discuțiile de la Palatul Victoria au participat și ministrul de interne Carmen Dan, precum și ministrul culturii George Ivașcu, anunță site-ul de știri G4 Media. Surse oficiale au spus pentru publicația online că Liviu Dragnea face presiuni pentru ca ordonanța să fie adoptată în ședința de guvern de astăzi. Aceleași surse spun că ministrul Justiției Tudorel Toader intenționează să-i delege atribuțiile secretarului de stat Mariana Moț, o apropiată a lui Paul Stănescu, vicepremier care face parte din nucleul dur de susținători ai lui Liviu Dragnea. Mariana Moț este cea care a semnat și adresa către Parlament, prin care s-a propus o nouă definiție a abuzului în serviciu, care îl scapă pe liderul PSD de acuzații. Reacții și în tabăra opoziției, o ordonanță de urgență privind amnistia și grațierea nu are nicio bază constituțională, atrage atenția președintele PNL Ludovic Orban. Mai mult decât atât, un asemenea act normativ ar aduce prejudicii de imagine României. Nu avem nicio situație excepțională. În Parlament, de un an jumate, sunt în dezbatere legile justiției. Somăm membrii guvernului să nu fie slugile lui Dragnea și să nu transpună în realitate visele bolnăvicioase ale lui Dragnea. Până la urmă, răspunderea pentru orice act administrativ al guvernului aparține membrilor guvernului, nu instigatorilor. România tinde să devină un stat problemă la nivelul Uniunii Europene. Ca urmare a intrării cu bocancii în legile justiției. În cazul în care guvernul va adopta o asemenea ordonanță de urgență, PNL va sesiza avocatul poporului, a declarat ieri liderul formațiunii, iar fostul premier Dacian Cioloș a făcut un apel către funcționarii din ministere să nu avizeze acte normative despre care nu știu că sunt 100% legale și l-a transmis acestora într-un mesaj pe Facebook că nu sunt singuri. Ascultați știrile Europa FM, știrile care contează. Piloții care s-au catapultat ieri din aeronava IAR 99 Șoim înainte de prăbușirea acesteia lângă Bacău și-au petrecut noaptea la Spitalul Universitar de Urgență Militar din București. Cei doi au fost consultați de echipe mixte de medici. Sunt în stare stabilă, au reușit să se salveze înainte de impact la 5 km de localitatea Nicolae Bălcescu, deasupra lacului Galbeni. Piloții au fost găsiți de salvator la coada lacului de acumulare, la fel și epava aeronavei. De la Mihai Bucureșteanu aflăm firul evenimentului. Ora 13 și 20 de minute, aeronava IAR 99 Șoim decola de la baza aeriană pentru a executa un zbor de verificare tehnică. Peste 10 minute, comandorul Marcel Breșug, în vârstă de 41 de ani, și capitan-comandorul Iulian Pena, de 40 de ani, au reușit să se catapulteze înainte de impact. În jurul orei 14, ministrul apărării a plecat spre locul accidentului. Situația piloților era incertă. După jumătate de oră, se confirmă, piloții sunt în viață. Iată ce spunea în jurul orei 15 purtătorul de cuvânt al Ministerului Apărării, colonelul Oliver Angel. Cei doi piloți sunt salvați, sunt recuperați de echipele de căutare. Piloții au fost găsiți la marginea lacului de acumulare Galbeni, la fel și epava aeronavei. În stare stabilă, cei doi au fost duși la Spitalul de Urgență Central Dr. Carol Davila din București. A confirmat în jurul orei 17 pentru Europa FM purtătorul de cuvânt Isu Bacău, Andrei Grecu. Piloții sunt ok, sunt preluați unul de către un elicopter smurt, unul de către un avion Spartan configurat pentru transport medical. Cei doi piloți au împreună peste 1400 de ore de zbor pe aeronava IAR 99 Șoim. Până la finalizarea anchetei au fost sistate zborurile cu acest tip de avion militar. Concluziile discuțiilor dintre Donald Trump și Vladimir Putin, prezentate de cei doi lideri într-o conferință de presă comună, președintele rus a calificat drept reușite și utile discuțiile purtate cu omologul său american. La rândul său, Donald Trump a declarat că a petrecut o zi foarte constructivă și că a convenit cu omologul său rus să continue discuțiile în viitor. Prestația liderului de la Casa Albă la summitul de la Helsinki a fost criticată în Statele Unite, inclusiv de republicani, propriul partid. Ana Stoian a urmărit conferința de presă. Potrivit lui Vladimir Putin, întâlnirea a marcat primii pași spre reinstalarea încrederii la un nivel acceptabil. Liderul de la Kremlin a menționat că negocierile cu președintele Donald Trump au avut loc într-o atmosferă deschisă și constructivă. Donald Trump a dat asigurări că relațiile mai proaste decât oricând dintre Statele Unite și Rusia s-au schimbat în urma summitului de la Helsinki. Chiar și în războiul rece, Statele Unite și Rusia au putut menține un dialog puternic. Relațiile noastre nu au fost niciodată mai rele ca acum. Cu toate acestea, ele s-au schimbat începând de acum 4 ore. As of about 4 hours ago. I really believe that. Cei doi președinți au afirmat că au abordat numeroase probleme de importanță critică pentru ambele țări, între care războiul din Siria, chestiunea Iranului, terorismul global și controlul armelor nucleare. A fost discutată și presupusa implicare rusă în alegerile din Statele Unite din 2016. Primul care a negat vehement problema a fost Vladimir Putin. Prezident Trump în cerednoi raz zatrunul temu так-называемого российского вмешательства. Președintele a menționat subiectul așa ziselor interferențe rusești în alegeri. Am reafirmat că Rusia nu a intervenit în afacerile interne americane și nu are de gând să facă acest lucru. A urmat rândul lui Donald Trump să nege acuzațiile. During today's meeting, I addressed directly with President Putin the issue of Russian interference in our elections. Am discutat subiectul interferenței rusești în alegerile din Statele Unite. Am simțit că trebuie să vorbim personal. Voi spune din nou ce spun mereu. Nu a existat nicio implicare legată de campanie. Nu îl cunoșteam pe președintele Putin atunci. În timpul conferinței, Vladimir Putin i-a oferit cadou o minge de la Cupa Mondială lui Donald Trump. Președintele rus i-a spus omologului său american că fiului său cu siguranță îi va plăcea. Ascultați știrile Europa FM. Știrile care contează. Parisul a petrecut 3 zile la rând după ce în weekend francezii au sărbătorit ziua națională și câștigarea titlului mondial. După o aventură de mai bine de 50 de zile în Rusia, jucătorii echipei Franței s-au întors în hexagon și au luat parte la o paradă grandioasă pe Champs-Élysées. Seara s-a încheiat cu un dineu la Palatul Élysée, organizat de președintele Emmanuel Macron în cinstea fotbaliștilor francezi. Echipa a revenit în Franța pe aeroportul Charles de Gaulle. Jucătorii au fost întâmpinați de ministrul sporturilor și au avut parte de un salut special din partea pompierilor parizieni. Le bus qui a quitté Roissy, qui est acclamé. S-au îndreptat spre Champs-Élysées, unde i-au așteptat sute de mii de fani. Aproape de renumitul bulevard parizian, jucătorii au schimbat autobuzul. Ei s-au urcat într-un vehicul cu 2 nivele decapotabil pentru a putea saluta mulțimea în delir. Champs-Élysées a fost cuprins de fumigene. Formația lui Didier Deschamps a ajuns apoi la Palatul Élysée, unde au fost primiți de președintele Emmanuel Macron și de soția acestuia. Merci à vous, au président, au sélectionneur, au capitaine et à toute l'équipe. Nu vă schimbați, această echipă e minunată, a fost mesajul lui Emmanuel Macron. Președintele i-a îndemnat pe jucătorii campioni mondiali să nu uite niciodată de unde au pornit și le-a reamintit că sunt un model pentru cluburile de fotbal din toată Franța. Seara, în cinstea jucătorilor, cuplul prezidențial a organizat un dineu special la care au participat 4.000 de oameni, dintre care 1.000 de copii de la cluburile de unde provin actualii campioni mondiali. Fotbaliștii naționalei Franței vor primi legiunea de onoare din mâinile președintelui Republicii, la fel ca înaintașilor din 1998. Am ascultat-o pe Sonia Teodoriu, mulțumim. Vicecampioană mondială la Cupa Mondială de Fotbal, echipa Croației a fost întâmpinată de mai bine de 100.000 de oameni la Zagreb. Iulian Ochi. Avionul echipei naționale a aterizat la Zagreb puțin înainte de ora locală, 15:30. Jucătorii conduși de capitanul Luka Modric au coborât din avion după selecționerul Zlatko Dalic și Davor Šuker, președintele Federației Croate de Fotbal, care purta un drapel național imens. Pe pista aeroportului, pe care era întins un covor roșu, jucătorii au fost întâmpinați de zeci de ziariști. În piața centrală din Zagreb au fost așteptați de mai mult de 100.000 de persoane. Locuitorii Zagrebului spun că atâta lume pe străzile capitalei nu a mai fost din 1996, de la o manifestație împotriva președintelui de atunci, Franjo Tudjman, și de la revenirea în țara a generalului Ante Gotovina, achitat de Tribunalul Penal Internațional de la Haga în 2012 și considerat de croați un erou al războiului de independență împotriva forțelor sârbe. Știrile Europa FM la final. Vreme se menține instabilă astăzi în Maramureș, Transilvania, Moldova și zonele de deal și de munte, unde vor fi nori averse, chiar torențiale, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. În restul țării, cer variabil și astfel de fenomene vor fi doar pe arii restrânse. Temperaturile maxime vor fi cuprinse astăzi între 23 și 32 de grade. Cer variabil azi în capitală și o maximă de 30-31 de grade. Ioana, mulțumim pentru știrile Europa FM Sport. Bună dimineața, Luca Pastia! Bună dimineața, Cristi Chivu și începe cariera de antrenor. Fostul capitan al echipei naționale va pregăti echipa de juniori sub 14 ani a clubului la care a jucat ultima oară, Internaționale Milano. În vârstă de 37 de ani, Chivu a obținut în decembrie licența de antrenor categoria a doua în Italia, după ce a urmat un curs special la Coversiano de 210 ore, rezervat unor fotbaliști care au evoluat cel puțin 7 sezoane în Serie A. El a jucat 11 ani în Il Calcio, primii 4 la AS Roma, apoi la Inter, alături de care a cucerit și Liga Campionilor în 2010. Din 2014, de când s-a retras, Cristi Chivu a mai activat ca observator tehnic UEFA și a făcut parte din echipa lui Ionuț Lupescu la alegerile pentru președinția Federației Române de Fotbal. Cristiano Ronaldo a fost prezentat oficial de noul său club, Juventus Torino. Starul portughez a spus că vrea să demonstreze și în Italia că este un fotbalist de top și să marcheze istoria clubului, chiar dacă știe că în Serie A va fi mai greu, fiindcă e un campionat dificil din punct de vedere tactic. Ronaldo le-a mai transmis fanilor că la 33 de ani este motivat și entuziasmat și speră să le îndeplinească visul de a cuceri Liga Campionilor. Amintim, Juventus a pierdut două finale în ultimii 4 ani. Campioana Italiei de 7 sezoane consecutive a plătit peste 100 de milioane de euro lui Real Madrid pentru Cristiano Ronaldo, care s-a despărțit surprinzător de formația la care a strălucit 9 sezoane. Elena Gabriela Ruse a fost învinsă de Polona Herzog în ultimul meci jucat ieri în runda inaugurală a turneului de tenis feminin BRD Bucharest Open. Slovena, cap de serie numărul 8, s-a impus după ce a pierdut primul set la 2, însă a revenit 6-2-6-3. Herzog ar putea să o întâlnească în continuare pe Irina Bara dacă aceasta va trece de bulgăroaica Victoria Tomova. Și celelalte două românce care au jucat ieri alături de ruse au fost eliminate, Alexandra Dulgheru învinsă de a 7-a favorită Polin Parmantie, iar Miriam Bulgaru a cedat în fața chinezoicei Yafan Wang. Astăzi, pe lângă Bara, vor mai intra în competiție Irina Begu, Sorana Cârstea, Ana Bogdan, Mihaela Buzărnescu și Andreea Roșca. Hai, Simona! Cum ar veni, dar... Ce surpriză ar fi să apară. Simona nu joacă la București, că nu mai participă la... A participat din politețe de câteva ori, dar gata. Cu alte... Se pare corect. Trebuie. Da, mă bucur de Cristi Chivu că s-a apucat de antrenorat, pentru că a fost un fotbalist mare al României, cred că cel mai mare, se poate spune, din generația post cea de aur. Ok. Și, știi, da. Înțelegeți ce vreau să spun? Am înțeles. Adică după generația de aur dintre cât? Fotbaliștii români care au rămas, s-au mai născut, da. Chivu a fost cel mai calume. Ca și mă bucur că s-a apucat de antrenorat, că... Îți înțelegem bucuria. Eu cred că poate să facă o carieră frumoasă și îmi place cum începe. Că începe de la juniori de 14 ani, la Internaționale Milano, adică nu oriunde, dar așa se începe o carieră civilizată de antrenor. De jos. Înțeleg că în Tănase, de exemplu, n-ai încredere că ar putea face Cristi? Asta. Sau în Dodel? Nu. Ăsta, în Nedelceanu, sau cum îi cheamă? Am zis bine? Nedelcearu. În Nedelcearu, așa. Nedelcearu. N-ai încredere în noua generație. Nedelcearu e mic deocamdată. În Tănase se apropie de vârsta antrenoratului. Bine. Uite, Vlad, că tu ești cu muzica. Hai să vedem care e melodia pe care ar trebui să o ascultăm în fiecare dimineață. Blaze of Glory, Bon Jovi. Ce îmi place să ascult dimineața? Știrile Europa FM, spune iată, Paul. Vezi? Aici te atins. Bună dimineața, muzica actualității. Bună dimineața, oameni dragi. Lady, a lui Kenny Rogers, e melodia pe care aș ascultat-o în fiecare Rogers dimineață. Vă dedic din suflet pentru că abia așteptam să vă aud. Din 26 mai 2000 m-am îndrăgostit de Europa FM. E Delia din Craiova care ne scrie. Ionel, You Too, With or Without You. Bun. In Excess, Afterglow aș asculta, însă nu cred că voi difuzați această piesă, spune Florin. Că cum ne cunoști tu, Florin? O piesă pe care aș putea să o ascult în fiecare dimineață și pe care o ascultam la Europa FM aproape în fiecare dimineață e Blurred Lines. De ce nu mai e? Alin ne întreabă, de ce nu mai e Vlad? Da, e și versiunea frumoasă pe YouTube dacă o căutați. Tu dacă ai fi DJ, ai face intervenția fix pe aceeași temă de fiecare dată. Da, de fiecare dată. Versiunea necenzurată pe YouTube. 7 și 18 a început deșteptarea la Europa FM. Bună dimineața! But you're an animal, baby, it's in your nature. Just let me.